Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω τη διαφορά. Η διαφορά του rapid test από το self-test επιστημονικά είναι στο πόσο βαθιά βάζουμε το στυλαιό στη μύτη μας. Αν δηλαδή αντί να το βάλουμε ένα ή ενάμιση εκατοστό, αντέξουμε λίγο την ενόχληση ή τον ελαφρό πόνο και το φτέρνισμα και βάλουμε βαθιά το στυλαιό στη μύτη μας και κάνουμε καλή δειγματοληψία, κατ' ουσίαν το self-test γίνεται rapid. Δεν υπάρχει κάποιος επιστημονικός λόγος να περιμένουμε 2 ή 3 ώρες σε μία ουρά. Μπορούμε κάλλιστα να δούμε τι συμβαίνει με ένα self-test αν το βάλουμε το στυλαιό βαθιά στη μύτη μας και να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας ανάμεσα. Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω σελίδες. Λοιπόν, με βασανίζει το ερώτημα, εσείς πόσο βαθιά το βάζετε το rapid test στη μύτη? Αυτό εδώ ήταν αυτό που μου ήρθε πρώτο. Δεν ξέρω, μόλις άκουσα τον Βασιλακόπουλο, αυτό σκέφτηκα. Έτσι πήγε το μυαλό μου. Ξέρετε, το μυαλό παίζει περίεργα παιχνίδια. Γιατί κουτέ, αφού μπορείς, πιο τολμηρά δεν προχωρείς? Πιο μέσα, παιδί μου, πιο βαθιά. Πιο μέσα είναι rapid, πιο έξω είναι self. Λοιπόν, παιδιά, ζήσαμε να το ακούσουμε. Θα μου πεις, όχι, να, μισό λεπτό να ξεκαθαριστώ. Ο άνθρωπος αυτός που ακούτε, ο Βασιλακόπουλος, έχει δίκιο, δεν λέει ψέματα. Το θέμα είναι πότε ακριβώς το λέει και πόσο, με ποιο τρόπο αποκαλύπτεται ένα ολόκληρο, ρε παιδί μου, αφήγημα, ένα ολόκληρο. Τι να σας πω, μία πανδεσία ανευθυνότητας και αλλοπρόσαλης πολιτικής που έχουμε ακολουθήσει σε αυτή τη χώρα για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Πιο δυνατά και πιο βαθιά για να το κάνετε rapid. Λοιπόν, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 3η και 4η ο Γενάρης. Καλή χρονιά και πάλι, αν δεν ακούσατε χθες. Για να δούμε πώς θα βγάλουμε και αυτή τη χρονιά πάλι ψηλά τα κρούσματα. 36.000 και βάλε. Και περιμένεις να δεις τελικά τι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις να προστατέψεις τον πληθυσμό αυτόν εδώ. Ακόμα και στα θετικά μηνύματα που έχουμε το τελευταίο διάστημα από την Όμικρον, με προσγειώνετε, παίρνω τα μηνύματά σας. Ο φίλος ο Χρήστος, καλή χρονιά Χρήστο. Μόλις πάω να παρεκκλίνω λίγο και να βάλω λίγη αισιοδοξία, είναι εκεί για να μου θυμίσει την πραγματική κατάσταση. Μου γράφει που λέτε στο email του ο Χρήστος, σε 2-3 εβδομάδες θα έχουμε την αντιστοίχηση των τωρινών κρουσμάτων σε νοσηλείες και θανάτους. Τότε θα φανεί αν όντως πηγαίνουμε προς το καλύτερο. Είναι όντως ελπιδοφόρες οι εξελίξεις σχετικά με την Όμικρον. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι εκτός μεθ, όπως και την υπόλοιπη θνησιμότητα λόγω COVID-οποίησης του ΕΣΥ, την οποία φυσικά δεν την μετράμε και ούτε την μετρούσαμε ποτέ. Το σύστημα είναι ήδη πιεσμένο και έστω μία μικρή αύξηση σε νοσηλείες από τα τωρινά κρούσματα θα το γονατίσει. Πάντως σε όλα αυτά η απάντηση, Χρήστο, είναι ότι αν το πας πιο βαθιά γίνεται rapid. Όχι, να είμαστε ξεκάθαροι τώρα και να... Μισό λεπτό, πέρα από την πλάκα τώρα, εντάξει, είναι, προσφέρεται αυτή η συζήτηση τώρα, καταλαβαίνετε. Δικαιολογήστε με κι εσείς τώρα, προσφέρεται η συζήτηση αυτή για τέτοιου είδους πλάκα. Υπάρχει μια πικρή αλήθεια πίσω από κάθε σάτυρα, πίσω από κάθε χλεβασμό, αν θέλετε έτσι, αυτού του πράγματος που ζούμε. Υπάρχει μια πικρή, πικρότατη αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε καταλάβει κι εσείς. Κοιτάξτε, αυτό ήταν λιγάκι κοινό μυστικό. Μπορεί να μην το είχαν πει δημοσίως. Μπορεί τώρα με τις 30-40 χιλιάδες κρούσματα κάθε μέρα να ανοίγουν πιο εύκολα τα στοματάκια των υπευθύνων. Αλλά αυτό ήταν περίπου κοινό μυστικό. Ότι το self και το rapid είναι το ίδιο πράγμα, ρε παιδί μου. Ένας στυλαιός που μπαίνει μέσα στη μητούλα σου και μετά το βάζεις μέσα σε ένα υγρό. Να σας ομολογήσω, είχα στην αρχή την αίσθηση, μου έφυγε πολύ γρήγορα γιατί ρώτησα κι εγώ, είχα στην αρχή την αίσθηση ότι, ρε παιδί μου, στο rapid εκεί που το βάζει το υγρό είναι πιο ποιοτικό, λέω εγώ τώρα, το υγρό, και είναι πιο άλλο αντιδραστήριο και είναι πιο ακριβό και άρα δείχνει με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Τρίχες, μου λέει ο φαρμακοποιός, παιδί μου, πλάκα μου κάνεις, το ίδιο πράγμα είναι. Αυτό το λύσαμε πολύ γρήγορα αυτό. Οπότε παραμένει η ερώτηση, γιατί όταν πάω να κάνω το rapid, δηλαδή όταν μου ζητάς self για να πάει το παιδί στο σχολείο για παράδειγμα, ή όταν μου ζητούσες self-test για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα χρειάστηκε να αποδείξω ότι δεν έχω κορονοϊό, γιατί το πιο πάνω μέτρο ήταν μετά το self το rapid και μάλιστα επιπληρωμή μετά το rapid, αν δεν πήγαινα να στηθώ στην ουρά καμιά δύο ώρες όπως συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας. Από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα για το αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται οι πολίτες τώρα που πηγαίνουν κατά χιλιάδες, γιατί προφανώς έχουν τρομάξει όλοι και με το πρώτο αψού τρέχεις να κάνεις το rapid, γιατί χρειάζεται να περιμένω εκεί. Και δεν μου έλεγες από την αρχή ότι αυτό που το παίρνεις με 2,90, έλα τώρα εδώ να έρθουμε στο πόσο κάνει, 2,90, 3,5. Αλλά είχαν φτάσει και κάτι 5-5,5 κάποια στιγμή. Αλλά αυτό που παίρνεις από το φαρμακείο, αν δεν στο χορηγεί για το παιδί, το κράτος δωρεάν, με αυτό που πας και το πληρώνεις τελικά 10, δηλαδή πενταπλάσια τιμή, γιατί δεν μου έλεγες ότι είναι το ίδιο και ότι χρειάζεται να το πάω πιο βαθιά για να είναι... Δηλαδή αυτό που πληρώνω παραπάνω είναι ότι μου το πάει ο φαρμακοποιός πιο βαθιά. Να το καταλάβω καλά. Εκεί είναι το ζήτημα. Μισό λεπτό εδώ, πριν πάω στις ευθύνες της κυβέρνησης, καταρχάς να μιλήσουμε λιγάκι και με τους φαρμακοποιούς. Για ελάτε εδώ, παιδιά, γιατί ξέρεις τώρα με αυτή την ιστορία του κορονοϊού, ο καθένας κοιτάει λιγάκι και την πάρτη του και τη δουλίτσα του κλπ. Δεν έχω τίποτα με τον συμπαθή κλάδο των φαρμακοποιών και νομίζω ότι έχουν προσφέρει και πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αλλά πες μου ξεκάθαρα, αποδεικνύεται τώρα από τα λόγια του Βασιλακόπουλου ότι η διαφορά από τα 3 σου λέω εγώ, μέχρι τα 10, που πληρώνω στο φαρμακείο για το Rapid είναι η δουλειά η δική σου. Δηλαδή το 7 ευρώ παραπάνω είναι το να μου βάλεις εσύ το στυλαιό στη μύτη και μετά να πας να καταγράψεις και το κρούσμα, το αποτέλεσμα, αν είμαι κρούσμα ή όχι, να το καταγράψεις στην πλατφόρμα με βάση το άμκα μου κλπ. Αυτό κάνει 7 ευρώ. Δηλαδή 3 κάνει το προϊόν, το ίδιο προϊόν που είναι το self και το rapid, και μετά άλλα 7 πληρώνω για την δική σου δουλειά. Να το ξέρω αυτό. Άσε, θα μου πεις, εγώ δεν λέω αν είναι φτηνό ή ακριβό. Να ξέρω όμως τι είναι αυτό που πληρώνω. Γιατί καλά, αν εγώ έχω έναν φίλο φαρμακοποιό που μου λέει, έλα ρε εσύ τώρα, μην είσαι κορόιδο, το ίδιο είναι. Υπάρχουν και φαρμακοποιοί που μέσα σε όλο αυτό το, να μην πω, να πω τώρα κακές λέξεις, να πω φάμπρικα, να πω μπίζνα, να πω, τέλος πάντων, σε όλη αυτή τη σύγχυση, είναι, ακούγεται λίγο πιο ουδέτερο, σε αυτή τη σύγχυση ήταν ο φαρμακοποιός που έλεγε στη γιαγιά, αυτό είναι καλό, αυτό είναι το καλό, από εδώ έλα να σου το κάνω εγώ, αυτό είναι πιο καλό, άστο το άλλο είναι, δεν πιάνει. Και σου έκανε rapid που σου λέει σήμερα ο Βασιλακόπουλος ότι είναι το ίδιο ακριβώς. Απλά πρέπει να το πας πιο βαθιά. Αλλά κοίταξε να δεις, κυρίως δεν θέλω να τσακωθώ με τους φαρμακοποιούς. Κυρίως έχω να πω με την πολιτική που έχει ακολουθηθεί για όλο αυτό το διάστημα που ζούμε. 2 χρόνια θα κλείσουμε, τον Φλεβάρι θα κλείσουμε 2 χρόνια πανδημίας. Και ακόμα και τώρα φτάνουμε να αναρωτιόμαστε αν είναι το ίδιο το ένα self-test με το άλλο rapid test. Και τελικά μας λένε ότι είναι το ίδιο. Και ρωτώ εγώ τώρα, όλοι αυτοί που πάνε και περιμένουν στο δρόμο με ουρές από τη μία άκρη της πλατείας μέχρι την άλλη και όλος αυτός ο χρόνος που έχει χαθεί στους ανθρώπους, γιατί πηγαίνουν για να κάνουν δωρεάν στα κλιμάκια του ΕΟΔΗ που είναι ένα σε κάθε πόλη, άντε 2 στις μεγάλες, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν πήραν την οδηγία να κάνουν το self και να το βάλουν πιο βαθιά, κύριε Βασιλακόπουλε και αρμόδιοι εκεί του Υπουργείου Υγείας? Γιατί δεν μου λες ξεκάθαρα ότι το ζήτημα το μεγάλο ήταν να δηλώσει κάποιος άλλος, να στο κάνει κάποιος άλλος, ώστε να υπάρχει μία εμπιστοσύνη στο σύστημα ότι αυτό και αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά. Και ενδεχομένως αυτό να κάνει και τα 7 ευρώ παραπάνω. Θέλεις να σου πω εγώ, αλλά τα 7 ευρουλάκια παραπάνω για μία τέτοια διαδικασία σε τόσο μεγάλη κλίμακα, ειδικά όταν έχεις 36.000 θετικά κρούσματα σε αριθμό 120.000 καθημερινά ελέγχων, για βάλτε το 120.000 επί 7 ευρουλάκια για να δεις πόσα λεφτά είναι κάθε μέρα, κάθε μέρα. Give me a kiss before you leave me and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I... Και αφού το self με το rapid είναι το ίδιο, γιατί δεν έφτιαξες περισσότερα κλιμάκια? Γιατί δεν έβαλες έστω δωρεάν το rapid και από τα φαρμακεία με δημόσια παροχή? Γιατί δεν τα βρήκες με τους φαρμακοποιούς στο πόση δουλειά πρέπει να κάνουν? Γιατί δεν τα βρήκες με τις εταιρείες τις φαρμακευτικές? Γιατί δεν είχε την δυνατότητα ο πολίτης, αντί να κάθεται να παιδεύεται με το self-test, και αντί να κάθεται, ή μάλλον αντί να έχει την ευκαιρία, ακόμα και αν θέλει, να ξεγελάσει το σύστημα και να έχεις αυτή την εικόνα που έχεις σήμερα στην κοινωνία, γιατί δεν άνοιξες περισσότερο στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε όλες τις δομές, στο δρόμο, στην πλατεία, οπουδήποτε, στο φαρμακείο, οπουδήποτε αλλού. Γιατί δεν παίρνεις ιδέες απ' έξω? Γιατί δεν παίρνεις ιδέες από την υπόλοιπη Ευρώπη, που έχουν συστήματα όπου μπορείς παντού δωρεάν να πας να κάνεις rapid test και μάλιστα χωρίς να χαλάσεις τη μισή σου μέρα εκεί. Συνοστιζόμενος, και καλά πες, ο χρόνος μας είναι έτσι και αλλιώς τον έχετε για πέταμα. Δηλαδή σου λέει να πας και μια δημόσια υπηρεσία χρόνια τώρα, έλα μωρέ και να περιμένεις 2 ώρες, τι φυσιολογικό, τι παραπονιέσαι. Άστο το χρόνο μας. Το ότι συνοστιζόμαστε όλοι εκεί σε μια ουρά στη σειρά και αυτό, και άμα βρέχει πρέπει να κάτσουμε όλοι κάτω από το ίδιο δέντρο και να μην βραχούμε κλπ. Δεν τα έχεις ζήσει αυτά, δεν τα έχεις δει αυτά πώς έγιναν. Και σήμερα έρχεσαι κοινικά να μου πεις ότι έλα μωρέ, το ίδιο είναι το self με το rapid, και ότι ήσουν ηλίθιος τόσο καιρό που πήγαινες να κάνεις rapid και το έκανες το rapid μόνο και μόνο για να είναι κάποιος άλλος εκεί να το πιστοποιήσει ότι το έκανες. Σοβαρό, δεν λέω. Αλλά γιατί έπρεπε να με κοροϊδεύεις όλον αυτόν τον καιρό? Oh, give me what you alone can give. I kiss the pill I dream of. Και με την Omicron, και με την Omicron τώρα που δεν δείχνουν τα rapid και τα self, και όποιον και να ρωτήσεις, κάντε μία έτσι στον κύκλο σας, δεν μπορεί να μην έχετε ακούσει, δεν μπορεί μόνο σε μένα να τυχαίνουν. Βρε παιδί μου, απανωτά και self και rapid και 3 rapid και 2 self να γουστάρουμε, και βάλε κύριε Στέφανε, και όλα αρνητικά, και τελικά είσαι θετικός στον κορονοϊό όταν κάνεις PCR, και χρειάζεται μόνο με PCR να το βρει. Το PCR πόσο κάνει, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, που έχουμε τα πιο φτηνά σε όλη την Ευρώπη τεστ? 60 και βάλε. 60 είναι η καλύτερη τιμή και βάλε. Γιατί στην Κύπρο η βιοιατρική, μία από τις γνωστότερες εταιρείες, γιατί στην Κύπρο το ίδιο ακριβώς PCR το χρεώνει 20 ευρώ και στην Ελλάδα το χρεώνει 60, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη? Και άσε μετά, πιάσε το αυγό και κούρευτο. Το PCR είναι διαφορετικό από το rapid και το test, ή άμα το βάλεις ακόμα πιο βαθιά γίνεται PCR, κύριε Βασιλακόπουλε? Και όλα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καλά, όταν έχεις 36.000, για να σας πω τον ακριβή αριθμό, 36.246 είναι τα κρούσματα τα χθεσινά, όταν έχεις τέτοιους αριθμούς, βλέπεις με άλλο μάτι την όλη αυτή η διαδικασία, καταλαβαίνεις και τι ακριβώς συμβαίνει και πόσα λεφτά φεύγουν αυτή τη στιγμή από την τσέπη του Έλληνα πολίτη, μόνο και μόνο για να ελέγξει, μόνο και μόνο για να κινηθεί στην κοινωνία μέσα, είτε είναι εμβολιασμένος, σας λέω εγώ, είτε είναι ανεμβολίαστος. Και ξαφνικά συνειδητοποιείς πόσο μεγάλο είναι αυτό το κόστος και για τον πολίτη, αλλά κυρίως για την κοινωνία, για αυτό το χαμένο χρόνο, για την υπομονή της, για τα νεύρα των ανθρώπων, για όλο αυτό που ζούμε και που κανένας δεν μπορεί να απαντήσει πιστικά. Πάρ' το τώρα όλο αυτό και φέρ' το στη συζήτηση πώς θα ανοίξουμε τα σχολεία τη Δευτέρα. Τετάρτη ή Πέμπτη, αύριο ή μεθαύριο, μάλλον μεθαύριο να τις περιμένετε τις επίσημες ανακοινώσεις. Μέχρι τότε ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Βγαίνουν οι καθηγητές, μιλούν. Όσοι δεν είναι μέλη της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, μιλούν πιο ελεύθερα στην τηλεόραση, λένε ότι δεν πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Όσοι είναι μέλη λένε θα το δούμε αυτό. Γιατί σου λέει μπορεί αύριο μεθαύριο να βγει καμιά μελέτη τσιόδρα λίτρα που να αποδεικνύει ότι κακώς ανοίξαμε τα σχολεία και να βρεθούμε εκτεθειμένοι. Και άστα να πάνε, άστα να πάνε, για να δεις πώς αποφασίζονται τα ζητήματα της δημόσιας υγείας σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και φέρε την κουβέντα αυτή του ότι το rapid είναι ίδιο με το self-test, αρκεί να το βάλεις λίγο πιο βαθιά, και φέρε το τώρα εδώ στα σχολεία, που λέει ότι αν είναι να ανοίξουν, προς τα εκεί το πάνε, θα ανοίξουν με επικαιροποίηση των πρωτοκόλων, με τεστ κάθε μέρα ενδεχομένως. Τι τεστ κάθε μέρα? Self-test. Ναι. Δεν μου λες, εγώ για να πάω το παιδί μου στο σχολείο με 40.000 κρούσματα εκεί έξω κάθε μέρα, θα ήμουν πιο ασφαλής να κάνει rapid test? Δηλαδή, όχι τόσο για το δικό μου, για να ξέρω ότι και τα άλλα έχουν κάνει. Γιατί είπαμε, το κεντρικό ζητούμενο είναι να στο κάνει ένας πιστοποιημένος, είτε είναι ο φαρμακοποιός, είτε είναι ένας νοσηλευτής, είτε είναι οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, που έχει μία σχέση πιστοποίησης με το δημόσιο σύστημα υγείας, για να ξέρω ότι τα 25 παιδάκια που είναι μέσα στην τάξη εκείνη την ημέρα, ναι, έχουν κάνει πιστοποιημένα και όχι το τζούφιο, όπως λέω μήνες τώρα στο σπίτι. Τζούφιο όχι για αυτό καθ' αυτό το προϊόν, τζούφιο για το ότι ο άλλος λέει, έλα μου ρε, κάνω αρνητικό βγήκε αυτό. Λοιπόν, μπορώ να έχω αυτή την πιστοποίηση? Μπορείς να μου την παρέχεις ως δημόσιο σύστημα υγείας, ως κράτος, ως κυβέρνηση, ως πολιτεία? Μπορείς να μου το παρέχεις για να πάω το παιδί εν μέσω 40.000 κρουσμάτων στο σχολείο? Όχι, είναι η απάντηση. Και πάλι η απάντηση είναι όχι. Μπορείς να μου στείλεις ένα φιρμάνι ότι πήγαινε στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και κάνε κάθε μέρα rapid και θα το πληρώσω εγώ. Πόσο πρέπει να το πληρώσει? Το 7 ευρώ τη διαφορά, 7 ευρώ για κάθε παιδί? Άμα πάνε χιλιάδες, μήπως αυτό πέφτει? Και μήπως ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, η αγορά, το αόρατο χέρι, τα ρυθμίζει όλα αυτά, ή μόνο στη δική μας τη χώρα δεν τα ρυθμίζει? Γιατί στην Κύπρο έχει 20 ευρώ το μοριακό, ενώ στην Ελλάδα έχει 60 ευρώ το μοριακό, παρόλο που έχει μεγαλύτερη πελατεία η Ελλάδα για την βιοιατρική. Πώς το καλό τα έχει φέρει έτσι αυτός ο... τι να σας πω, πώς... αυτός ο κακός θεός της Ελλάδας, ρε παιδί μου, πώς μας έχει φροντίσει σε οτιδήποτε να ξυλωνόμαστε? Βρε παιδί μου, να κοιτάς λίγο παραέξω τι γίνεται, και για πήγαινε να έχουμε καλό ερώτημα, πόσο είναι το μέσο εισόδημα του Κυπρίου, πόσο είναι του Γερμανού, του Δανού, του Σουηδού που κάνουν τσάμπα το rapid test παντού, και πόσο είναι του Έλληνα? Και πάλι κάθεσαι και καταργέσαι τη μοίρα σου που να πάρει ευχή και λες, ρε γαμώτο, εγώ έτυχε να ζω στην Ελλάδα και πρέπει να το πληρώσω από την τσέπη μου. Είτε είναι το 10 ευρώ για το rapid στο φαρμακείο, είτε είναι το 60 ευρώ για το PCR όταν θα είναι τα πράγματα πιο στραβά και θα βλέπεις ότι έχεις συνάχη καταρροή, ανοσμία και απώλεια γεύσης, και θα λες, δεν μπορεί, κάτι γίνεται και πρέπει να πάω να κάνω το PCR, γιατί τα άλλα βγαίνουν, όσο βαθιά και να το βάλω βγαίνει αρνητικό. Τι να κάνω, πόσο βαθιά να το πάω κι εγώ πια? Αυτό να μην σου τυχαία, να έχεις όλα τα συμπτώματα και να βγαίνουν αυτά αρνητικά συνέχεια. Και να λες, ρε παιδί μου, δεν. Και να νομίζεις ότι δεν το βάζεις αρκετά βαθιά. Και να ξανακάνεις προσπάθεια. Δεν μπορώ, σταματάει κάπου, η φαντασία μου σταματάει. Στο δεύτερο μέρος έχω να σας πω μερικά ακόμα για την υπόθεση του ανοίγματος των σχολείων και για το ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που καθορίζουν τελικά αν θα ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα και αν και με πόσο μεγάλο κίνδυνο θα στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Και βεβαίως στο δεύτερο μέρος και η υπόθεση των Πακιστανών στην πλατεία Συντάγματος. Μεγάλη φασαρία, παιδιά, στη δεξιά πολυκατοικία. Μεγάλη φασαρία στην κοινωνία που θέλει οπωσδήποτε να βρει έναν εχθρό. Μεγάλη φασαρία για εκείνους που ήρθαν να κάνουν την Αθήνα, λέει Ισλαμαμπάντ. Για συγκρατηθείτε λίγο, για συγκρατηθείτε και τα λέμε στο δεύτερο μέρος. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead, Miss Bad Tearshed Queen, be Miss Queen. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, είναι 3η και 4η ο Γενάρης του νέου χρόνου, του 2022, που για να δούμε τι μας φέρνει παρακάτω, τουλάχιστον οι πρώτες ενδείξεις, δεν αλλάζουν, δεν διαφέρουν και πολύ από αυτά που ζούσαμε το 2021. Θα μου πεις γιατί να διαφέρουν. Γιατί, επειδή άλλαξε ο χρόνος, επειδή έκανε μια στροφή έτσι και ξαφνικά το ημερολόγιο γράφει κάτι διαφορετικό. Η ίδια πολιτική, οι ίδιες επιλογές, οι ίδιοι άνθρωποι εν τέλει αποφασίζουν για τη ζωή μας, για την τύχη μας. Μόνο που στην σημερινή εκπομπή, με αφορμή αν θέλετε αυτό το λιγάκι σκαμπρόζικο, το αν το βάλεις λίγο πιο βαθιά το rapid test γίνεται, το self test γίνεται rapid, με αφορμή αυτό και πέρα από τις πλάκες, λέω να ψάξουμε λίγο παραπάνω, να βάλουμε μερικά ερωτήματα που να πάρει ευχή, που δεν τα έχουμε απαντημένα 2 χρόνια μετά την πανδημία. Να σας πω παρακάτω, σε μια κατάσταση που έχει 40.000 κρούσματα κάθε μέρα, δεν έχεις απαντήσει, για παράδειγμα, πόσες ρημάδες μέρες πρέπει να κάτσει καραντίνα ένα κρούσμα. Μισό λεπτό, σε αυτό το βασικό. Θυμάστε μια εποχή παλιά που λέγαμε τα κρούσματα, όταν είσαι θετικός μένεις 14 μέρες. Το θυμάστε αυτό? Εδώ δεν ήμασταν, σε αυτή την ίδια χώρα δεν ζούσαμε? Άμα έχεις κορονοϊό, μένεις 14 μέρες καραντίνα. Λοιπόν, πάει αυτό, ξεχάστε το. Έχει περάσει έτσι λιγάκι χωρίς να το πολύ καταλάβουμε. Ήταν λίγο και οι γιορτές, ήταν και λίγο που μας βόλευε κάπως από τις 14 να πας ξαφνικά στις 5. Όπως και να το κάνεις, είναι διαφορά. Και λες ότι μάλλον είναι για καλό. Όχι. Για κάτσε μισό λεπτό πριν να δούμε τι μας βολεύει. Πριν δούμε τι μας βολεύει, με την αδειά σας βεβαίως και αν δεν σας ενοχλώ πολύ, να δούμε ρε παιδί μου τι είναι το σωστό. Δηλαδή, από τι καθορίζεται το πόσο θα μείνεις σε καραντίνα? Από το τι λένε οι γιατροί, από το πόσο γρήγορα μεταδίδεις, από το τι λέει η επιστήμη ή από το πόσο μεγάλη ζημιά θα κάνεις στην οικονομία αν μείνεις 14 μέρες μέσα? Λοιπόν, λυπάμαι που θα σας στενοχωρήσω, αλλά μάλλον το τελευταίο είναι η απάντηση, η σωστή. Το Δέλτα διαλέγω, λέει. Τι λέει ο τραπεζίτης στον εκατομμυριούχο? Πέτυχα τη σωστή απάντηση. Λοιπόν, το Δέλτα είναι η σωστή απάντηση. Διότι ξαφνικά, όταν έχεις 40.000 ανθρώπους κάθε μέρα να είναι θετικοί με κορονοϊό, στην ουσία έχεις lockdown. Ελάτε τώρα, 40, για βάλτε τα λίγο κάτω, 40 και 40 και 40 και 40 σε μία εβδομάδα, έχει φτάσει στα 250.000 κρούσματα. Όχι. 4, 5, 20, 200. Αν βάζεις και τα Σαββατοκύριακα που είναι λίγο λιγότερα, γιατί λιγότεροι εξετάζονται, όχι ότι μειώνονται ξαφνικά τα κρούσματα το Σαββατοκύριακο, έχεις μέσα σε ένα 7ήμερο 250.000 κρούσματα. Για πες εσύ, αν αυτοί οι άνθρωποι μείνουν 14 μέρες καραντίνα. Αρχίζει μέσα σε ένα μήνα να έχεις στην ουσία lockdown, να μην δουλεύει τίποτα. Όχι. Ή σε αυτό το 15ήμερο, δηλαδή αν βάλεις 250.000 και 250 την άλλη εβδομάδα και τους έχεις όλους αυτούς μαζί καραντίνα. Είναι 500.000 άνθρωποι, είναι μισό εκατομμύριο πληθυσμού που είναι σε καραντίνα και που δεν μπορεί να βγει από το σπίτι και άρα διαλύεται η οικονομία. Και σε ρωτώ τώρα, αφού διαλύεται η οικονομία, αφού υπάρχει πρόβλημα, τότε τι κάνουμε, τι κάνουμε? Κάνουμε την καραντίνα από 14, 5 μέρες. Ποιος, σε ρώτησε κανείς τι λέει ο γιατρός? Σε ρώτησε κανείς τι λέει η επιστήμη? Το θέμα είναι να μην υπάρχει ζημιά στην οικονομία. Και με βολεύει κιόλας. Δηλαδή οι περισσότεροι δεν αντιδράσαμε σε αυτό. Για δείτε το λίγο. Δεν βγήκες να πεις μα όχι, εγώ θέλω να κάτσω 14 μέρες. Γιατί σε βολεύει λιγάκι και εσένα, είναι και η ζωή σου που πρέπει να συνεχιστεί. Αυτό, να είμαι μέσα τώρα. Απ' και σου ήρθε πάρα πολύ ωραίο. Εγώ όμως είμαι εδώ περίεργος. Περίεργος εκφύσεως, πώς να σου το πω, και με περιέργεια για να μάθω, αλλά κυρίως περίεργος άνθρωπος, πώς να σου το πω, παράξενος ρε παιδί μου, και λέω για κάτσε κουμπάρε, είναι σωστό τελικά? Δηλαδή αν χρειαζόταν μόνο 5 μέρες, γιατί έμενα 14 μέρες μέχρι πριν από 2 μήνες? Δεν απαντάει κανείς. Είναι η όμικρον, λέει, λιγότερο, είναι πιο μεταδοτική, αλλά είναι λιγότερο επιβλαβής. Φτάνει αυτό? Αφού είναι τόσο μεταδοτική, δηλαδή από τα 40 μου θα βγω στις 4-5 μέρες και μετά θα κολλήσω και άλλους και άρα θα έχω 70.000 κρούσματα παρακάτω? Όχι, αφού δεν έχει περάσει ο κορονοϊός, αφού μετά τις 5 μέρες ξαναβγαίνουν θετικά τα τεστ που κάνεις. Έλα μωρέ, μην δίνεις σημασία, το θέμα είναι να συνεχίσει να λειτουργεί η οικονομία. Μάλιστα, οκ. Okay. Και έρχομαι και ξαναρωτάω, πόσο βαθιά το βάζετε το self-test για να δούμε αν είναι rapid? Για να μας, δηλαδή είδες πού μπορείς να την φτάσεις στην κουβέντα. Άλλο ερώτημα, δεν μου λες, εγώ που κόλλησα ας πούμε και θα είμαι τώρα 5 μέρες καραντίνα, δεν μου λες κάτι, το παιδί τώρα θα ανοίξουν τα σχολεία ρε παιδί μου 10 Γενάρη, το πάνε προς τα εκεί, εγκληματική θα είναι η απόφαση προφανώς να ανοίξουν τώρα τα σχολεία με τέτοια διασπορά, με 25% θετικότητα στα τεστ, ένας στους 4 που πάει να εμβολιαστεί, που πάει συγγνώμη να εξεταστεί, είτε είναι εμβολιασμένος είτε δεν είναι εμβολιασμένος, ένας στους 4 βγαίνει θετικός στον ιό. Και εσύ σε αυτό το κλίμα, με 40.000 κρούσματα κάθε μέρα, θέλεις να ανοίξεις τα σχολεία, για να μην δώσεις άδειες ειδικού σκοπού. Για κάτσε να το πάρουμε από την ανάποδη. Αυτοί οι 40.000 κάθε μέρα τώρα, έτσι. Οι 250.000 θετικοί στον κορονοϊό την εβδομάδα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παιδιά? Ή τους υπολογίζεις να μην έχουν παιδιά? Εγώ ρωτώ, πες ότι έχουν, πες ότι στην απίθανη περίπτωση ότι έχουν και παιδιά αυτοί οι άνθρωποι. Τα παιδιά τους που είναι στενές επαφές κρουσμάτων θα πάνε σχολείο τη Δευτέρα? Μην αναρωτιέσαι, κανείς δεν ξέρει να απαντήσει. Μην αναρωτιέσαι. Η λογική λέει όχι. Ξέρω εγώ, η στενή επαφή ενός κρούσματος που ζει μέσα στην ίδια οικογένεια, ακόμα και αν δεν κολλήσει το παιδί, θα πάει στο σχολείο το παιδί? Δηλαδή φαντάσου τώρα το σκηνικό να ξέρεις ότι στη γειτονιά, γιατί πια όλοι έχουμε από 2, 3, 4, 5, 10 γνωστούς που έχουν κορονοϊό. Να ξέρεις ότι ο μπαμπάς έχει κορονοϊό, είναι στο σπίτι και μετά τη Δευτέρα να πάει το δικό σου το παιδί μαζί με το δικό του το παιδί στο σχολείο. Και να είναι δίπλα-δίπλα. Τι λες, πώς σου φαίνεται? Ξαναρωτώ, θα πάνε τα παιδιά των κρουσμάτων, των 250.000 κρουσμάτων την εβδομάδα, θα πάνε στα σχολεία κανονικά να ανοίξουν? Ποιος, απάντησε κανείς? Παράλογο που έλεγε και ο Λαζόπουλος, όχι? Καμάς γιουάρ, λένε εδώ η Νιρβάνα. Καμάς γιουάρ, έτσι θα πάνε τελικά, όπως είναι. Έλα, όπως είσαι. Πάντως να ξέρεις ότι αν το βάλεις πιο βαθιά το self γίνεται rapid. Σε καλύπτει, λύνει τις απορίες σου αυτό. Άλλο ερώτημα, πάω παρακάτω. Μην νομίζετε ότι τελειώνω. Εντάξει, κάνω και το χαβαλέ μου, αλλά μην νομίζετε ότι τελειώνω, είναι κι άλλα. Έχεις βγει θετικός και λες ωραία, πέντε μέρες. Εντάξει, όσο πείτε. Άσχετα από το αν στις 5 μέρες ξανά είσαι θετικός. Αλλά δεν βαριέσαι. 5 μέρες είπατε τώρα, 5 μέρες. Ωραία, πάμε να πάρουμε τώρα την άδεια. Δουλεύεις, είσαι εργαζόμενος. Και λέει: πρέπει να κάτσω 5 μέρες στο ΕΣΤΕ. Του λες του εργοδότη: έχω κορονοϊό. Σου λέει: φέρε μου το rapid test. Το κάνεις το rapid test. Αν υποθέσουμε ότι είσαι εμβολιασμένος πάντα, έτσι. Η εξαγγελία από την κυβέρνηση είναι ότι άμα είσαι εμβολιασμένος και κάνεις rapid test και βγει θετικό. Παίρνεις την άδεια και κάθεσαι στο σπίτι σου, το δηλώνεις και στο σύστημα Εργάνη και κάθεσαι στο σπίτι σου με πληρωμένη άδεια όπως είναι υποχρεωμένος να σου δώσει ο εργοδότης σου. Ζήτημα πρώτο, ενώ έχεις όλα τα συμπτώματα, ενώ έχεις τα πάντα, το rapid βγαίνει, το rapid που είναι το self, μην ξεχνιόμαστε, το self που το βάζεις πιο βαθιά, το rapid βγαίνει αρνητικό και εσύ έχεις όλα τα συμπτώματα και δεν σου δείχνει το rapid, ρε παιδί μου. Και πρέπει να να κάνεις και PCR. Ή δεν κάνεις καθόλου PCR, σου λέει πάμε να πληρώνω τώρα 60 ευρώ, ορίστε βγήκα αρνητικό και πηγαίνεις με το συνάχι σου, με τις μίξες σου, με το βήχα σου, με το αυτά, πας στη δουλειά, αφού δεν είσαι θετικός. Να, ορίστε το rapid έδειξε ότι δεν είμαι θετικός, τι θέλετε τώρα. Πρώτη επιλογή λοιπόν, πας στη δουλειά κανονικά και κολλάς και τους υπόλοιπους και μετά λες «Α, έχω 40.000 κρούσματα τη μέρα, άκου να δεις κάτι πράγματα». Δεύτερη επιλογή. Κάνεις το rapid και βγαίνει θετικό και το δηλώνεις στο Εργάνη και σου λέει το Εργάνη δεν αναγνωρίζεται το αυτό, θέλω PCR. Γάμο, δηλαδή εκεί αρχίζεις να βρίζεις μετά, διότι λέει το Εργάνη για να σου βγάλει, ενώ είπαν ότι θα με το θετικό rapid στους εμβολιασμένους θα μπορούν να πάρουν την άδεια και μόνο οι ανεμβολίαστοι θα θέλουν PCR, τελικά και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι θέλουν PCR για να το πάρει το Εργάνη, για να πάρεις την άδεια και να κάτσεις στο σπίτι σου με πληρωμένη άδεια και να μην στα κρατήσει από το μισθό. Βρίζεις ή δεν βρίζεις? Όχι, πες μου εσύ. Παιδιά, έχει χαθεί εντελώς η μπάλα. Εντελώς έχει χαθεί η μπάλα. Και η μόνη οδηγία που παίρνεις επισήμως, καλά, να πάρεις τηλέφωνο στον ΕΟΔΗ. Άλλο θέμα. Να πάρεις τηλέφωνο στον ΕΟΔΗ, να ρωτήσεις, παιδιά, τι να κάνω. Καταρχάς πρέπει να το σηκώσει κάποιος. Όταν έχεις, όχι, για να είμαστε και τώρα λογικοί, έτσι. Εγώ δεν θα κατηγορήσω κανέναν. Τουλάχιστον δεν θα κατηγορήσω τους ανθρώπους στον ΕΟΔΗ. Κοίταξε να δεις, όταν έχεις 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5. Μέχρι εκεί υπάρχει ένα, δηλαδή φανταστείτε τώρα ένα τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΗ, το οποίο, ρε παιδί μου, έχει πόσες θέσεις, 50, 100, 200, 300 θέσεις. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν τηλέφωνο όλοι στον ΕΟΔΗ και εκτός από αυτούς θα πάρουν και οι συγγενείς τους. Θα πάρουν και αυτοί που ήρθαν σε επαφή με τους 5, 6, 7 χιλιάδες. Και άντε μέχρι εκεί το παλεύει το σύστημα, θα αργήσεις, θα περιμένεις μισή ώρα, θα σου πει ξαναπάρε, θα αυτό, εντάξει, πάει στο καλό, θα κάνεις τη δουλειά σου. Άμα έχεις, παιδιά, 40.000 κρούσματα, πρέπει να έχεις 3.000 ανθρώπους στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΗ για να μπορέσεις να εξυπηρετηθείς. Δυστυχώς δεν γίνονται αυτά, ή τουλάχιστον δεν γίνονται σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό από ένα σημείο και μετά έχει χαθεί εντελώς, μα εντελώς και ολός διόλου, που λέει και στα παραμύθια ο Τριβιζάς, η μπάλα από την πλευρά της πολιτείας. Παραμένει όμως το ερώτημα, πόσο βαθιά πρέπει να το βάλω για να είναι το test rapid, αλήθεια σας λέω. Και έτσι και κάτσεις και τα μαζέψεις. Τώρα σας λέω μερικά, γιατί κανονικά θέλεις ολόκληρη την εκπομπή να βάζεις τέτοια ερωτήματα. Λίγο να κάνεις μία επαφή με τους ανθρώπους στον περίγυρό σου. Μην νομίζετε ότι τώρα αυτά που σας λέω τα ερωτήματα είναι από ρεπορτάζ, εξονυχιστικό κλπ. Λίγο ρωτάς, ρε παιδί μου, διαβάζεις, βλέπεις, ακούς τι γίνεται γύρω σου. Και άμα κάτσεις και το ψάξεις παραπάνω, θα βγουν 52 ερωτήματα, όχι 2 ερωτήματα. Έχεις και το άλλο που σας έλεγα από το πρώτο μέρος της εκπομπής. Γιατί που να πάρει ο διάολος, εγώ εδώ στην Ελλάδα πληρώνω 60 ευρώ το ίδιο ακριβώς πράγμα που η ίδια εταιρεία με τα ίδια κόστη και την ίδια τεχνολογία στην Κύπρο το δίνει 20 και στη Δανία το δίνει τσάμπα. Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω καθόλου. Βάλτα όλα αυτά μέσα και βγάλε έτσι ένα ερωτηματολόγιο να το απαντήσεις πρώτα με τον εαυτό σου, στον καθρέφτη σου. Μετά να κοιταχτείς, μπορεί να διερωτηθείς και άλλα πράγματα, όπως το τι ψηφίσατε. Δεν ξέρω, μπορεί να αναρωτηθείς πολλά πράγματα πριν να αναρωτηθείς πόσο βαθιά είναι το τεστ που γίνεται rapid. Upon a time there was a happy ever after to this story, but you won't hear one today. The man is sweating bullets and his heart beats out a cold tattoo. Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. 92 υγειονομικοί θετικοί στον κορονοϊό. Εκτός από τους 92 υγειονομικούς θετικούς στον κορονοϊό, οι οποίοι τώρα προσέξτε, άσχετα από το αν είχα, αυτοί είναι όλοι εμβολιασμένοι, έτσι. Δεν τίθεται θέμα, τους ανεμβολίας τους έχουμε στείλει εκτός, σε αναστολή. Οπότε αυτοί οι 92 υγειονομικοί εμβολιασμένοι στον Ευαγγελισμό είναι τώρα στα σπίτια τους, μάλλον θα μείνουν 5 μέρες, αφού τώρα το πρωτόκολλο έπεσε, ξαναλέω, όχι επειδή είναι το σωστό, επειδή τόσο μας βολεύει τώρα και άμα αυξηθούν και άλλα τα κρούσματα, θα μένεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάνα μισάωρο στο σπίτι μέχρι να σου περάσει. Και εκτός των 92 υγειονομικών, έχεις, λέει, καταγεγραμμένα σημαντικά ποσοστά ανθρώπων που μπαίνουν για άλλο λόγο στο νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό, και βγαίνουν με κορονοϊό, γιατί κολλάνε από τους ίδιους τους υπαλλήλους. Δεν μου λέτε, και το υποστήριξα εγώ αυτό τώρα, έτσι, να το ξέρετε. Και πάντα, δηλαδή, αν είναι, ρε παιδί μου, κοιτάς πάντα και προς τα πίσω στα λεγόμενά σου. Να είσαι πάντα συνεπής με αυτά. Τους διώξαμε και το είδα ως θετικό μέτρο. Είπαμε ότι οι υγειονομικοί και για λόγους αρχής έπρεπε να είναι εμβολιασμένοι. Και φύγαμε από εκεί, φύγαν αυτοί από τα νοσοκομεία, για να είμαστε ασφαλείς ότι μέσα στο νοσοκομείο δεν θα κολλάει κάποιος. Και έρχεται τώρα και σου λέει ότι μπαίνουν οι άρρωστοι, γιατί έχουν, ρε παιδί, έσπασε το πόδι του άλλου και μπήκε στο νοσοκομείο να βάλει γύψο. Και βγήκε με το γύψο και με τον κορονοϊό από τους υγειονομικούς. Πες μου εσύ τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Εκείνο το Μητροπολίτη Ετωλίας, τον θυμάστε? Ναι, ζωή σε εμάς. Το θέμα όμως δεν είναι ότι πέθανε ο... Δυστυχώς, για κανέναν άνθρωπο. Όσο παράλογος και όσους και αν έχει πάρει στο λαιμό του, δεν θα ευχηθώ ποτέ να πεθάνει. Πέθανε όμως από τον κορονοϊό ανεμβολίαστος ιεράρχης. Και το ζήτημα είναι ότι εκτός από αυτόν που πέθανε, πήρε και μαζί του μπόλικους ακόμα, που τους έλεγε να μην εμβολιαστούν. Και πέθανε και η αδερφή του ιεράρχη, η οποία ήταν επίσης ανεμβολίαστη, γιατί και σε αυτήν είπε να μην εμβολιαστεί προφανώς. Και το χειρότερο απ' όλα δεν είναι αυτό, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτός πέθανε μέσα στην εντατική. Θυμάστε το ζήτημα με τις VIP εντατικές? Θυμάστε πόσοι άνθρωποι είναι ακόμα εκτός εντατικών, όπως μου το γράφει και ο Χρήστος πολύ σωστά, και οι οποίοι δεν έχουν ούτε καν το προνόμιο να πεθάνουν μέσα στην εντατική και πεθαίνουν έξω από την εντατική διασωληνωμένοι. Ζωή σε εμάς και Θεός χωρέστον. Θεός και λαός και κλήρος σχωρέστον. Για το ίδιο θέμα μου γράφει και ο φίλος ο Νίκος, ο Nick the Seaman, Νίκος ο Θαλασσινός. Καλή χρονιά καταρχάς Νίκο και σε σένα. Δυστυχώς η σταθεροποίηση των θανάτων δύσκολα μπορεί να εκλειφθεί ως θετικό παρά ως στασιμότητα πριν την καινούργια τραγωδία. Η χώρα μας είναι σταθερά στις πρώτες, τέταρτη σε θανάτους ανά εκατομμύριο εδώ και 3-4 ημέρες και πρώτη στα κρούσματα. Αυτό δεν αφήνει κανένα περιθώριο αισιοδοξίας και μακάρι να βγω ψεύτης, μου γράφει. Απαντώντας στην ουσία στη χθεσινή μου αισιοδοξία, μην δείτε να πω μια κουβέντα ότι ρε παιδί μου, εκεί μπορεί να υπάρχει μια χαραμάδα κι εσείς, αμέσως να το μαυρίσετε. Και δεν λέω ότι το κάνετε επί τούτου, λέω ότι μάλλον έχετε δίκιο, έτσι όπως φαίνεται. Και μακάρι να βγείτε ψεύτες εσείς και να είναι όντως να σταθεροποιηθεί έστω μειούμενος ο αριθμός των θανάτων, ο αριθμός αύξησης. Ακούστε τι συζητάμε, σας συζητώ από αυτή την εκπομπή, σας πουλάω, αν θέλετε, σας πασάρω ως θετικό δείγμα την μείωση του ρυθμού αύξησης των θανάτων. Δηλαδή καμιά φορά μπορεί να κοιτάζεσαι στον καθρέφτη, να χτυπάς και το κεφάλι σου στον τοίχο για το τι πράγμα συζητάμε, για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα. Song, let me sing forevermore. You are all I... Εγώ Νίκο θα πω και εγώ, ενώ σημερίζομαι, ενώ καταλαβαίνω ότι έχεις δίκιο στο συλλογισμό σου αυτό, όπως είχε και ο Χρήστος νωρίτερα, θα πω αυτό που λες και εσύ, μακάρι να βγεις ψεύτης σε αυτό και να μην πάνε τα πράγματα χειρότερα. Αλλά από την άλλη κοιτάς παρακάτω και λες ότι για να μην πάνε τα πράγματα χειρότερα. Δεν αρκεί να πω εγώ μακάρι Νίκο να βγεις ψεύτης, μακάρι Χρήστο να βγείτε ψεύτης. Δεν αρκεί αυτό που να πάρει ευχή, δεν αρκεί. Όταν για παράδειγμα σου λέει ότι σκοπεύω να ανοίξω τα σχολεία κάνοντας λίγο παραπάνω τεστ ή κάνοντας λίγο κάνα μαγειρεματάκι, κάνα τέτοιο και όταν φωνάζουν οι γιατροί ότι δεν είναι, ότι θα είναι εγκληματικό τώρα να ανοίξει τα σχολεία, δεν αρκεί που να πάρει αυτό να ευχόμαστε μεταξύ μας, δυστυχώς. Μέσα στις γιορτές μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος από την μακρινία, τις μακρινές Ηνωμένες Πολιτείες. Μου λέει ακούω και μάλλον ακούω, λέει και πρώτος λόγω της διαφοράς ώρας την εκπομπή από το podcast. Και μου λέει μήπως έχεις σκεφτεί να αλλάξεις την εκπομπή και αντί για πίσω σελίδες τον τίτλο να το λες που να πάρει ευχή. Το λες και πολύ συχνά μου λέει και έχεις και ταιριάζει και Κώστα δεν ξέρεις καμιά φορά, δεν ξέρεις θα μπορούσε τους χαιρετισμούς εκεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θέμα Πακιστανή στο Σύνταγμα. Παραμονή πρωτοχρονιάς, βράδυ Παρασκευής που άλλαζε ο χρόνος, χιλιάδες ανθρώπων πραγματικά, θα έλεγα εκατοντάδες, αλλά ήταν τόσο πολύ και είναι τόσο εντυπωσιακή η εικόνα που μάλλον ήταν χιλιάδες, δεν ήταν εκατοντάδες, ήταν πάνω από 2.000 δηλαδή. Άνθρωποι οι οποίοι σύμφωνα με αυτά που λέει τώρα ο σύλλογός τους δεν ήξεραν ότι δεν θα γίνει εκεί η αλλαγή του χρόνου και ότι θα γινόταν στο Λυκαβητό με τη φιέστα αυτή την αρπαχτή του Ρουβά. Και πήγαν εκεί για να αλλάξουν χρόνο. Λένε τώρα. Κάτσε μισό λεπτό τώρα γιατί μερικά πράγματα... Τέλος πάντων για κάποιο λόγο δικό τους βρέθηκαν χιλιάδες ανθρώπων μετανάστες, κυρίως Πακιστανοί, γι' αυτό η Πακιστανική κοινότητα έχει βγάλει ανακοίνωση που ζητά συγγνώμη για τον συνωστισμό αυτό. Βρέθηκαν εκεί και οι εικόνες φυσικά ήταν εικόνες μιας πλατείας Συντάγματος, φουλ στον κόσμο, χωρίς μάσκες οι περισσότεροι, ξεκάθαρα τώρα, ψέματα να μην λέμε, τα βίντεο τα δείχνει όλα. Και φάγανε και πρόστιμα, πέσανε λέει καμιά εξενταριά πρόστιμα, 300 από την αστυνομία που ήταν εκεί. Και τώρα έχουν στείλει ανακοίνωση, ζητάνε συγγνώμη και ζητούν από το Θεοδωρικάκο να τους σβήσει τα πρόστιμα. Προσέξτε τώρα, όλο αυτό έχει φουντώσει, έβαλε τη φωτιά που χρειαζόταν, κάτι Μπογδάνη, κάτι Τζίμερη, κάτι Φαΐλη Κρανιδιώτηδες, κάτι, τι να σου πω τώρα, ο Άδωνης, όλος αυτός ο εσμός, ο πολιτικός εσμός, για να μην είμαι υπερβολικός, για να πει να μας κάνετε τη χώρα Ισλαμαμπάντ εδώ και λοιπά. Ο Κασιδιάρης, παιδιά έβγαλε ο Κασιδιάρης μέσα από την ανακοίνωση, μέσα από τη φυλακή ανακοίνωση. Άσε τώρα τι να σου λέω. Εν πάση περιπτώσει όμως εδώ έχεις δύο ζητήματα. Το ένα είναι ο ρατσισμός. Δεν ξέρω αν χρειάζεται τώρα να απαντάς κάθε φορά στο κάθε τίποτα. Μου λέει και ο Χρήστος ότι τελικά στα τίποτα αυτά δεν πρέπει να τα αφήνεις αναπάντητα και πρέπει να μην αφήνεις να πέφτει τίποτα κάτω. Αλλά θα αποφύγω, ούτε στον Κασιδιάρη ούτε στους αυτούς θα απαντήσω σε κανέναν. Θα απαντήσω σε εκείνον τον μέσο πολίτη που λέει, ρε παιδί μου, γιατί δεν τρώνε, γιατί να τους σβήσουν τα πρόστιμα. Είμαι μαζί σου. Ναι, εάν υπήρξε συνωστισμός, προφανώς υπήρξε, προφανώς δεν φορούσαν μάσκες, πέσανε πρόστιμα, δικαίως πέσανε πρόστιμα και να μην σβηστούν τα πρόστιμα. Μόνο μια ερωτησούλα έχω. Δεν μου λες, στην εκκλησία τα Χριστούγεννα πήγε κανείς να ελέγξει, που είναι και κλειστός χώρος, αν φοράνε όλοι μάσκες. Πέσανε πρόστιμα, εκεί δεν πέσανε καν πρόστιμα. Σε άλλους χώρους, να είμαστε δίκαιοι, να είμαστε δίκαιοι με όλους, και με τους μετανάστες και με τους δικούς μας. Να μην τα ρωτάω αυτά, χαλάω το κλίμα των ημερών. Εντάξει. Λοιπόν, σας χαιρετώ μέχρι εδώ για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια, να προσέχετε εκεί έξω. Dressed in blue, see the sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white, so fair and pale. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air, everywhere. Comes in color. Have you seen her all in gold, like a queen in days of old? She shoots colors all around, like a sunset going down. Have you seen the lady of fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. Mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y aunque parezca, no tienes la culpa es del amor. Mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. convencer.